У 1999 годзе на 30-й сесіі Генеральнай Асамблеі ЮНЕСКО было прынята, што год адзначаць Сусветны дзень паэзіі ў сакавіку. Паэзія, гаварылася ў пастанове ЮНЕСКО, можа стаць адказам на самыя вострыя і глыбокія духоўныя пытанні сучаснага чалавека. Таму варта да яе прыцягнуць увагу грамадскасці. Паэзія – гэта тое, што крышку выводзіць нас за межы рэчаіснасці, дазваляе па-іншаму ўбачыць звыклыя рэчы, лічыць гарадзенская паэтка Ганна Аўчыннікава. Паэзія гэта для мяне гэта найперш магчымасць сцісла і найбольш выразна выказаць нейкую думку альбо перадаць нейкую эмоцыю. В прынцыпе, паэзія гэта тое, што робіць жыццё не такім заглыбленым у побыт, у нейкія менавіта рэчыўныя фактары. Гэта тое, што крышку можа выводзіць нас за межы гэтай рэчаіснасці, дазваляе па-іншаму ўбачыць рэчы, можа больш правільна, можа няправільна, хто ведае. Таму, як кажуць, не хлебам адзіным жывы чалавек, той самы і паэзія гэта тое, што робіць жыццё больш поўным, больш насычаным, больш асэнсаваным. Это просто асэнсаванне жыцця з іншага боку. Як вы лічыце, якое месца беларуская паэзія займае сярод іншых літаратур? На якім она ўзроўні? Шчыра кажучы, я не зусім цікавлюся ўвогуле ўзроўнем сучаснай літаратуры якой-небудзь краіны. На тым ўзроўні, на якім я гэта ведаю, мне сучасная літаратура, шчыра кажучы, не асабліва цікавая. Я хутчэй буду чытаць класіку, чым нейкіх сучасных аўтараў, нават калі яны вядомыя. Усё гэта ў асноўным масавая літаратура, ці тая літаратура, якая прэтэндуе на інтэлектуальнасць, але пры гэтым ёй не хапае, можа эстэтычнасці, можа яна можа быць насычанай зместам, там нейкімі алюзіямі на іншыя творы. Але ўсё роўна гэта для мяне нешта не тое, не магу казаць пра ўсіх аўтараў. Таму мне цяжка акрэсліць месца менавіта беларускай літаратуры ў сучасным свеце. Кажуць, што яна цікавая. Напрыклад, тым жа слухачам, чытачам з Германіі, я чула пра тое, што там быццам бы папулярныя выступы беларускіх пісьменнікаў. Але сама я там не была, сама не бачыла, я не ведаю, ці гэта сапраўды так. Канешне, паэзія адыгрывае вялікую ролю ў жыцці кожнага чалавека. Марыя Мацко, дырэктарка галерэі Крыга. Нездарма гэты дзень святкуецца ў вясну. Паэзія, на як вясна. А вясна, яна прыбывае ў душы кожнага чалавека, таму што яна нараджае новае, яна нараджае свежае, новыя думкі, новыя нейкія падзеі. І таму з гэтым звязана надзея. Паэты – это людзі, якія заўжды ішлі наперадзе. І мы за імі, таму што ім Богам дадзена больш, чым нам. І яны больш глыбока адчуваюць свет, разумеюць яго і нават могуць яго прадказваць. Таму што Бог любіць гэтых людзей і надзяляе іх такім сакраментам, такой таямніцай слова. Недарма Анатоль Сыс некалі казаў, а слова не ўгняві, бо слова належыць духу. Сапраўды, дух нараджае новыя пачуцці, і ён выбаўляе людзей ад пустэчы і ад шэрасці. Сыс некалі прысвяціў верш «Жылку». Беспрытульная птушка прыстанку ў аблоках шукае, на ўбогай зямлі ёй нябесных крылоў не стае. Спеў небе маланка, і скроні мае адчуваюць, як пекельным агнём наліваюцца жылы яе. Здаецца, астатні радок дакладна, можа быць, трошкі зблытала. Але нават калі не аналізаваць сэнс гэтага верша, то гэты верш як песня. Мелодыка яго гучання, яна заўжды грэе душу і стварае табе пэўны такі настрой патрыятычны і настрой надзеі нейкай. Па-першае, я хачу павіншаваць вас гэтым днём. І лічу, што паэзія, які ўсё прыгожа ў нашым жыцці, адкладвае на нас адбітак прыгажосці, дабрыні, добразычлівасці. Не ўсё так проста ў гэтым жыцці. Ларыса Геніуш таксама адна з маіх улюблёных паэтак, якая вельмі добра ведала паэзію Гугусоўскага, Купалы, Коласа. Яна апіралася на гэту паэзію і старалася праз усё сваё жыццё, кім яно не было цяжкім, зрабіць яго паэтычным і перадаць нашчадкам гэту паэзію. Звяртаючыся да моладзі, казала, на жаль, што нашы абставіны жыццёвыя сёння такія, што моладзь споена, моладзь атручана, хто падыме яе з калень, адным чарку, другім у партыю, толькі б нечым заціснуць рот, а дзе ж тыя чагосьці вартыя, што стаялі б за свой народ. А мы бачым, што ёсць на сённяшні дзень гэтыя варты, якія чыталі вершы Ларысы Геніуш, і яны сапраўды стаяць за свой народ. Паэзія – это будучыня. На жаль, у сучаснай Беларусі паэты падзеленыя чыноўнікамі на чэсных і нячэсных, але сапраўдная паэзія не падуладная ані загадам і пастановам, ані хуткаплыннаму часу.